Οι Μεσσηνοί λένε υπάρχει μία πύλος πριν την πύλο και υπάρχει κι άλλη μία πύλος. Ψωμί, μετρητά, λεφτά, ρευστό, φράγκα, παράδες, μαύρα, διαθέσιμα, τα προστοζήν. Όπως και να το πείτε, μιλάμε για χρήμα. Για τους χριστιανούς, η αγάπη γι' αυτό είναι και η πηγή όλων των κακών. Για τους στρατηγούς, είναι το μέσο για τη διεξαγωγή του πολέμου. Για τους επαναστάτες, είναι τα δεσμά της εργασίας. Όμως, τι ακριβώς είναι το χρήμα? Είναι ένα βουνό από ασήμι, όπως πίστευαν οι Ισπανοί κονκισταδόρες, ή απλώς και μόνο πύλινες πινακίδες και τυπωμένο χαρτί? Πώς καταλήξαμε να ζούμε σε ένα κόσμο όπου το περισσότερο χρήμα είναι αόρατο, με υπόσταση λίγο μεγαλύτερη από τους αριθμούς σε μια οθόνη υπολογιστή? Και από πού ήρθε το χρήμα και πού πήγε? Γιατί το χρήμα αποτελεί ήδη από την πρώιμη αρχαιότητα αντικείμενο καταγγελιών από τις ηθικές και θρησκευτικές αρχές? Γιατί η αναφορά στα ατομικά εισοδήματα και στις περιουσίες παραμένει ένα κοινωνικά οχλήρο φαινόμενο? Ποια τα εχέγγυα αξιοπιστίας των νομισματικών συμβόλων? Το χρήμα αντιπροσωπεύει το καλύτερο μέσο διαφοροποίησης των κοινωνικών ομάδων? Οι τράπεζες παίζουν άραγε μόνο οικονομικό ρόλο? Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα ερωτήματα τα οποία μπορεί και οφείλει να θέσει η κοινωνιολογία του χρήματος. Ο Πλάτωνας στους νόμους απαγορεύει να παίρνει κανείς νερό από τη γη των γειτόνων του, αν δεν έχει πρώτα αποτύχει να βρει νερό στον δικό του τόπο, έχοντας κάψει μέχρι να συναντήσει τη λεγόμενη κεραμίτιδα, δηλαδή στρώμα αργύλου. Η άργυλος είναι λιπαρή και συμπαγής, κατακρατεί το υγρό και δεν το αφήνει να διαπεράσει. Επιβάλλει ωστόσο να μοιράζονται το νερό των γειτόνων τους όσοι δεν μπορούν να έχουν δικό τους, καθώς ο νόμος οφείλει στη δυσπραγία να παρέχει βοήθεια. Μετά τη χρεοκοπία των εναλλακτικών προοπτικών έναντι του φιλελευθερισμού, το χρήμα στις κοινωνίες μας μοιάζει να περνά από το καθεστώς του θεσμού αντικειμένου στο καθεστώς του ψυχρού αντικειμένου. Δεν θα αποτελεί πλέον ταμπού η δημοσία επίκλησή του, δεν θα υποδηλώνει πλέον επέσχυντη συμπεριφορά. Η επίδειξή του θα είναι εφ' εξής νόμιμη. Η αναζωογόνηση ενός λόγου, ιδιαίτερα κριτικού απέναντι στο χρήμα, τη δεκαετία του 1990, σε συνδυασμό με το κοινωνικό κίνημα, τον κοινωνικό λόγο για έναν άλλο κόσμο και την κριτική του νεοκαπιταλισμού, κατεδεικνύουν ωστόσο ότι η πολεμική εναντίον του χρήματος συνεχίζεται με αμύωτο σθένος. Οι καταγγελίες εναντίον του χρήματος βασιλιά εξακολουθούν να διανθίζουν τους εκλογικούς λόγους, ενώ τα χρηματοοικονομικά παραμένουν ένα κοινωνικά ύποπτο σύμβαν. Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή έχω κηρύξει τον πόλεμο στους δανειστές. Ποτέ δεν κλέψαν τα βόδια μου, ούτε και τα άλογά μου. Θέλω όμως να δείξω σε όσους πέφτουν απερίσκεπτα να δανειστούν, πόση ντροπή φέρνει αυτό και πόση στέρηση της ελευθερίας. Καθώς και ότι ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας. Η ενόχληση, η ντροπή, ακόμα και σήμερα, αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το χρήμα, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην πληθώρα των προφυλάξεων που αναπτύχθηκαν στο πέρασμα των αιώνων κατά του αυθόρμητου διακαή πόθου που γεννά το αντικείμενο αυτό. «Αγαπών αργύριον ου πληστήσετε αργυρίου», αναφέρει ο Εκκλησιαστής. Αυτό που ανησυχεί τους ειδικολόγους όλων των εποχών δεν είναι τόσο το δέλεαρ που προκαλεί το χρήμα, αλλά κυρίως η ακόρεστη φύση του. Εξερευνώντας τους λόγους αυτής της ανησυχίας, ο Ρικέρ προτείνει την ακόλουθη σύνθεση. Ο άνθρωπος έχει όχι μόνο ανάγκες που περιορίζουν αλλήλους, αλλά και πάθη στα οποία βυθίζεται εξ ολοκλήρου. Μόνο το ανθρώπινο όν έχει αυτή την ικανότητα να επιδιώκει την απόλυτη ικανοποίηση που αποκαλεί ενίοτε ευτυχία. Όμως το χρήμα, εξαιτίας της ουδετερότητάς του, του απρόσωπου χαρακτήρα του και της ακαθόριστης δύναμης απόκτησης, αντιπροσωπεύει το ονειρεμένο αντικείμενο για μια απόλυτη και παθιασμένη επένδυση. Αυτό το πάθος εσαρκώνει ο χαρακτήρας του φιλάργυρου. Δεν μπορώ να κουβαλήσω την κατσίκα, φορτώστε στους ώμους μου το βόδι. Ενώ λοιπόν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τη φτώχεια σου, φορτώνεις τον εαυτό σου και τον δανειστή φορτίο, δυσβάσταχτο και για άνθρωπο πλούσιο. Όσο το χρήμα προσφέρεται υπό τη μορφή μεταλλικού χρήματος, η λειτουργία του ως αποταμιευτική αξία φαίνεται να εξασφαλίζεται από τα μέταλλα που ενσωματώνει, ακόμη και αν η αγορά του χρυσού και του αργύρου που περιέχει υπόκειται σε διακυμάνσεις. Ομοίως, όσο τα τραπεζικά χαρτονομίσματα εξακολουθούν να μετατρέπονται σε μέταλλο ή σε ασήμι, το χρήμα μπορεί ακόμη να εμφανίζεται ως πρόσκαιρο υποκατάστατο επικείμενης μετατροπής. Το χρήμα δεν μπορεί να ερμηνευθεί παρά μόνο ως καθαρό σύμβολο, το οποίο στο εξής δεν αναφέρεται σε κάτι άλλο εκτός από το ίδιο. Μιλάμε επομένως για αυτοαναφορικό νόμισμα. Δεν είναι παρά καταπιστευματοδόχο. Η εγγύησή του δεν βασίζεται πια παρά στην αξιοπιστία την οποία απολαμβάνει στους κόλπους της νομιματικής κοινότητας που θεμελιώνει, καθώς και στην αξιοπιστία που απολαμβάνει η εκάστοτε εκδούσαρχη. Thank you. Οι Ρωμαίες πρόσφεραν στον Πίθιο Απόλλωνα τα κοσμήματά τους, από τα οποία φτιάχτηκε ο χρυσός κρατήρας που στάλθηκε στους Δελφούς. Όσο για τις Καρχιδόνιες, έκοψαν τα μαλλιά τους για να χρησιμοποιηθούν στις πολεμικές μηχανές για την υπεράσπιση της πατρίδας τους. Εμείς όμως ντρεπόμαστε για την ανεξαρτησία μας και υποδουλώνουμε τους εαυτούς μας με υποθήκες και συμβόλαια, αντί να περιορίσουμε τις ανάγκες μας και να αρκεστούμε στα απαραίτητα, ώστε από τα άχρηστα και τα περιτά, από όσα πετάξαμε από τη ζωή μας ή πουλήσαμε, να χτίσουμε έναν ναό της ελευθερίας για εμάς, τα παιδιά και τις γυναίκες μας. Το μοντέρνο χρήμα δεν καταγγέλλεται ομόφωνα, κυρίως επειδή η αυτοπροσωποποίηση που υποβάλλει η νομισματική συναλλαγή ανοίγει νέους δρόμους ελευθερίας. Το χρήμα, ως ένα μέσο γενικευμένης συμβολικής επικοινωνίας, ορίζει τέσσερις ελευθερίες για τον κάτοχο του χρήματος μέσω της ανωνυμίας της συναλλαγής. Μπορεί να αγοράσει ό,τι θέλει, από όποιον θέλει, όποτε θέλει και κάτω από συνθήκες που μπορεί να αποδειχθεί ή να αρνηθεί. Αυτές οι ελευθερίες δεν υπάρχουν στις παραδοσιακές κοινωνίες, όπου αυτός που εμπορεύεται δεν είναι ελεύθερος να θέσει τους δικούς του κανόνες, ενώ παραμένει κατά τη διάρκεια της συναλλαγής μέρος της ομάδας του. Για τους δανειστές μπορούμε να πούμε: υπάρχει τόκος πριν τον τόκο και υπάρχει και άλλος τόκος. Η νομισματοποίηση της οικονομίας υποκινεί τη διαδικασία εξατομίκευσης, απελευθερώνοντας τα πρόσωπα από προσωπικούς δεσμούς που τα εγκλωβίζουν μέσα στις παραδοσιακές κοινωνίες. Επιτρέπει στο άτομο να ξεφύγει από τις μικρές ομοιογενείς ομάδες, όπου η ελευθερία του περιορίζεται σημαντικά και ταυτοχρόνως από τις κοινωνικές υποχρεώσεις που συγκροτούν την κυρίαρχη νόρμα. Χάρη στο χρήμα που επιτρέπει την ανάπτυξη των απρόσωπων σχέσεων, ο σύγχρονος άνθρωπος χειραφετείται από πολλές δεσμεύσεις, αφού ο δεσμός του με τους σύγχρονούς του διαμεσολαβείται από το χρήμα. Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των δανειστών τους ή μάλλον ούτε καν δικοί τους. Αυτό δεν θα ήταν και τόσο φοβερό. Είναι δούλοι δούλων ανεδών και βάρβαρων και βάναυσων. Καθώς οι διάπηροι τιμωροί και δήμοι, που όπως λέει ο Πλάτωνας, περιμένουν τους ασεβείς στον Άδη. Μετατρέπουν την αγορά σε κολαστήριο για τους δύσμυρους οφειλέτες, σαν όρνεα τους κατακρεουργούν και τους κατασπαράζουν, βυθίζοντας το ράμφος τους στα σωθικά τους. Και σαν άλλους ταντάλους, τους εμποδίζουν να γευτούν τους καρπούς του δικού τους τρίγου και θερισμού. Η κοινωνιολογία του χρήματος έρχεται σε ρήξη με τις δύο τάσεις του δυτικού λόγου πάνω στο θέμα. Την ηθική καταγγελία από τη μία, εγγεγραμμένη στις θρησκευτικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, υιοθετημένα στη σύγχρονη εποχή από την κοινωνική κριτική, οι οποίες προσάπτουν στο χρήμα την καταστροφή των αξιών και την ενθάρρυνση του ατομικισμού και του εγωισμού και την ωφελημιστική ουδετερότητα από την άλλη, που επιχειρείται από την κλασική οικονομία, η οποία περιγράφει το χρήμα ως ένα εργαλείο απλοποίησης των συναλλαγών και εξυμνεί την αναζήτηση του νομισματικού κέρδους, εγγύηση της κοινωνικής αρμονίας. Αυτές οι περιγραφές στηρίζονται στην κοινή παραδοχή ότι το χρήμα είναι έξω από τις κοινωνικές σχέσεις, επί των οποίων θα είχε αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις. Προϋποθέτουν ότι η επέκταση των νομισματικών σχέσεων παράγει αδιαλείπτως ορθολογικές συμπεριφορές προσανατολισμένες αποκλειστικά προς το οικονομικό συμφέρον. Ιβάνα Πανορμίου διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι συμφορές του δανεισμού» του Πλούταρχου. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα δοκίμια «Η κοινωνιολογία του χρήματος» των Daniel de Blick και Jean Lazarus και «Η εξέλιξη του χρήματος» του Νιάλ Φέργκιουσον. Η μουσική ήταν των Moondog από το ομότιτλο CD Moondog, «An Anthology of Greek Electronic Music» και μέρη από την κινηματογραφική ταινία Trainspotting. Αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.